os meus ollos a chorar e fixeron covas no chan e cousa que os teus non fixeron ni de seguro farán cousa que os teus non fixeron ni de seguro farán bueno, pois vamos a falar con o noso correspondente que temos alá. Non sei se estará en Navias, en Castro Caldelas, se pola Ribeira Sacra, en fin. Primeiro hai que disculpar a Xosé Manuel, que hoxe por motivos sí, persoais, Xosé Manuel, persoais, pois xa me avisou que non podía estar. O sea que pero temos a Quique. Quen che preguntou non poderá ter no, a sección. Hoxe non temos sección de quen che preguntou. Pero temos a Quique que é naviego e entón pois nos falará un pouquiño de A ver, que tema nos fala hoxe. Saudámoslo logo, entón, veña. Boas tardes, Quique. Moi boas tardes, que tal? Benvido. Benvidos a todos. Saudos aos escoitantes todos de Radio San Boi e galegos do mundo inteiro que nos escoitan. Vale. Sí, desde logo, porque están nos escoitando agora mesmo ou están escoitando desde Suiza? Bueno, en moitos sitios, sí. Sí. Porque nos mandan saudos. Sí, sí. Bueno, pois mira... No primeiro lugar, quero te preguntar se todas as estradas ou a meirándelas están xa limpas de... Sí, de eso todo iba a falar, de eso todo iba a falar. Vale, pois moi ben. Vamos a ver. Bueno, primeiro quería falar tamén, porque como foi este fin de semana de agosto, bueno, porque foi un éxito para o comercio, para a Navia, non? Sí. A Festa das Castañas. Bueno, pues música, todo ben, xa divertiu a xente, que é o do que se trata, e é un ben, digamos, para a vila de pros comercios e para a xente tamén que se divirte. Outro día que falábamos con Xulio, creo que era no programa de Xulio do xeito de pasar as castañas, sí. Quedoume unha cousa no tinteiro e non me gustaríame relembrala porque sí. Xa casi ninguén de aquí se acordaba, sí. O mellor Armando se lembra, non? Sí. Que eran as castañas metidas en salmoira. Sí, señor. Chamábanse as castañas da salmoira. Entón, sí. Cando se mataban os marraos, os cochos, que dicimos por aquí, sí. Pues quedaba nas maseiras, quedaba como, bueno, pues unos caldeirados de sal diluída, non? Sí. Así. Entón, botábanse as castañas, bueno, conservábanse, tiñan un sabor... despois, incluso, pues, estaba moi xada, poñense a desalar, é un xeito tamén de... Porque, claro, é o que temos falado varias veces, non? Nas intervencións que tivemos, que a castaña era un alimento básico para Galicia. Sí, sí. Entón, pois, pues, eso, lembrar as famosas castañas da salmoira, que non se nos así no esquenzo, digamos, na antropología popular, pois pues, é algo que deberá de quedar recolleita, porque é interesante. Sí, bueno, agora xa pasando logo o que comentábamos ao principio, das estradas foi brutal, non? Porque, claro, os árboles estaban cargados de follas, porque veo con bastante... O sea, era un outono outono primavera, ¿no? Vamos. Moito retraso, entón ainda hoxe que non caeu a folla, que están aí a casaiba, non? Sí. É claro que é unha nevada así tan troco así de tempo tan brutal que é unha nevada e bueno, nas casas casi todas desta zona en concreto, porque da última intervención que creo que tuéramos fora desde Castro Caldelas, sí. Xa estábamos aquí, non lembro ahora ben. Por ali non caeu tanto, xa non foi tanto, pero bueno, a zona daqui foi de Fonsagrada, toda a zona de Burón e de Navia foi brutal, non? Porque quedaron aldeas totalmente incomunicadas por as canas e as ramas e todo que caeron, non? As polas por la carretera, además incluso castiñeiros, non? Carballos que claro, tuveron que vir pois especialistas porque non vale pois ir apartando os camán, non? No. Hai que coller motoserras e tal, darlles caña se necesitase, pois normalmente pois viñeron madeiristas, non, de, sí, de xa especiales nisto. En fin, que houve un foron un par de semanas pois bastante críticas para as aldeas, porque bueno, non lles chegaba o pan a moitos sitios, é máis claro, xa sabemos que é unha poboación envellecida e bueno, pois. Sí, sí. Pero bueno, foise solucionando a cousa, foise despexando. Temos un problema aquí en Navia que quero salientalo porque é un problema de moita gravedade. E xa ven sendo de gravedade de fai, bueno, eu lembro xa 40 anos cando marchara para Cataluña, que estábamos con ese problema, que é o problema da traída da auga. Sí. É un problema que bueno, xa a altura tiñamos, servíamonos dunha fonte aquí, que incluso era pleito e tal, que un meu avó incluso defendera o do Prado e gañara o pleito. Sí, sí, sí. Entón, pois claro, había que traer auga do río, así directamente, sin filtro, así nada. Entón, pois primeiro, bueno, houve un alcalde que tuvo a infeliz idea de recollelo a Armando Sá, onde está o cartel da Guardia Civil, que pasándose a Vila, que bueno, que dos peores sitios que se pode recoller dentro do que nave, porque xa pasando a Vila, bueno, foi un desastre. A bomba ainda está abandonada, estamos a falar de 40 e pico de anos. Entón, ahora puxeron unha un pouco máis arriba da Vila, pero bueno, pues aquí cando como ahora, cando xa ven ahora un pouco decrecido, cando está, pues salenos polo grifo auga con chiculate, o sea, o sea, vamos, o sea que, un alimento, vas a lavar e saleche auga tostada, xa non digamos para comer, porque todo o mundo vai á fonte, que por certo ven nesta, por esta data ven baixe, pero bueno, vamos á fonte tal, e bueno, ven un despropósito para os restaurantes e para quen vive para os hostales que hai en Navia, que hai dos ou tres, pues desde logo bueno, saiu o alcalde a semana pasada, porque parece ser que había un proxecto de traelo unha regueira que hai bueno, uns poucos kilómetros, a dous ou tres ou cuatro, non o sei exactamente, da regueira de Molla. O proxecto está, pero de fai tempo, pero bueno, entre a Xunta, a Diputación, uns culpanse a outros, o caso é que estamos con o mesmo problema, de que eu alucino, porque, coño, marcheime con este problema e veñome con o mesmo problema, ahora que estou en Navia. Bueno, penso que, non sei, por exemplo, pues, ali pola Ribeira Sacra, no Concello da Teixeira, carai, que é un concello pequeniño de 700 habitantes, e tal, cruxaron de bastante longe. Claro, ali as adegas se presionaron bastante, porque hai adegas e tal, e precisan, cruxaron, o mellor, de 8 ou 10 kilómetros, cruxaron auga. É necesario, o sea, auga é un ben común, é necesario, entón, pues, é primordial, unha vila como Navia que esté sin auga, estando nun sitio como estamos no Val, que estamos rodeados de auga por todos os sitios, pois eu creo que hasta é denunciable, non, de que estemos nesta situación, porque ademais non podes facer, bueno, xa nin de comer, é que non te poden nin asear, non, digamos. Dicir que en Navia pois non hai auga, por exemplo, estando rodeados de auga. Eso é vergonzoso. Sí. Bueno, pues logo pues un montón de cousas, pues bueno, que ahora, bueno, pues xa estamos entrando no, digamos, xa un pouco de cada invernía, aunque xa sabemos que estos tempos igual lleva por unha cousa que por outra, está ahora pues hubo chuvas con vento e tal, hai tamén bastantes cogumelos, bastantes boletos por aí, a xente ahora, antes non era unha práctica moi común e tal, pero ahora xa xente anima xa a recollelos. Eu mismamente, pues, pillín da onte un cestado. Como se di, unha presada deles. Bueno, un cestiño. Están ben, o sea, é unha cousa que vale. Que, bueno, que aquí, pues, ben por desconhecemento, por o que for, pues, non se lle daba importancia, e ahora, pues, por todo Galicia se lle está dando. A xente, xa vas co coche e tal, e va vendo que a xente pues co recolle, non? Además que son ricos, a mí gustame, pues, están ben, non? Claro. Só conozco dúas clases, que son os níscaros e os boletos comuns que están nos parados. Non coñezo outro, e por eso non me meto en máis historias, porque claro. Les despois hai outros tipos que son máis complicados. Sí. Bueno, a verdade é que se poden comer todos. O que pasa é que unhos comense unha vez solo e outros... Sí. E outros estás, pois, pasase como lle pasaba a Gaudí, que tomaba a manita muscaria e alucinaba. Pero mira, desa alucinación, mira que cousas tan boas saíron, non? Como a Sagrada Familia e todas as obras que... Claro. A toda a obra de Gaudí, non? Que non te sigue, evidentemente, a pegada dos alucinóxenos, non? Claro que claro. Sí. Muy bien. Bueno, pois non sei que máis vos contar, o sea, porque... Que tendes un temporal bastante malo, non? Sí, no, temporal... bastante... Sí, eu queria comentarche unha cousa. Sobre a Garda Civil... porque sei que no mes pasado foron a Navia de Suarna, pois viñeron da comandancia de Lugo para explicarlles polos temas do roubo, dos timos que eles poden facer os avós, pois aí polas aldeas. Pero que na Fonsagrada se ve que ali mandan as mulleres no cuartel da Guardia Civil. Me parece que todos son mulleres. Ese é un feito bon para que sí. Igualdade, sí. Non? Exacto, sí. Aquí tamén estuveron, creo que foi un día da feira, deron unha charla e tal, tamén estuveron os de tráfico, que sí, non son moi... Moi ben recibidos. Moi ben recibidos, e tamén multaron, fixeron unhas 10 multas ou 12, aquí na vila, pero bueno, hai que facer caixa por algún sitio tamén. Claro. A parte da caixa tamén hai que dar exemplo con respecto a un cumplimento das cousas. A verdade, moita xente protesta e tal e cual, pero eu saio a tomar café e tal, e a veces todos os rapaces novos, todos somos xóvenes e todos cometemos... Non se cumplen con todas as normas, como diría. No, eu desde logo ver pasar cos pas, que pasan pola vila todo meter. Claro, eu sinto moito, pero se lles cae unha multa, pois... Que apaguen. Que apañala e que apaguen e envainala, como se diz. Claro. Hai que obedecer as normas sobre todo nas vilas porque é moi peligroso. Claro que sí, claro. Bueno, que sinto moito, temos que ir a Lugo, que vou con... Moi ben. Pois que te agradecemos moito a É unha aperta para todos. Teña. Hasta a próxima. Hasta a próxima. Veña, saúdos cordiais, veña, Quique. Apertas. Aí ben, todiño. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Voa o aire, voa o vento, así como o aire voa, tamén voa o pensamento. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a querer. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, reparei que non tiña tabaco papel. seu refrán, nunca ninguén faga conta, se non do que ten a máis. Para que sobes tan alto, atrevido pensamento, para que sobes tan alto, se tes que baixar contento.